to ujęcia, które mogą być uznane za najbardziej dyskusyjne. No pierwsze to jak można prostytutkę zgwałcić. No. I did not have sexual relations with that woman. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Na koniec krótka historia bijatyk ulicznych, także tych rejestrowanych. Naprawdę cieszę się, że mogę należeć do tej wielkiej, wspaniałej rodziny Radia Ma. Kwaśniewski w Kijowie poczuł się gorzej. Nic nie wypił, to przestrzeń wirus Filipi. Doszło do pomyłki, jak z posłem Łyżwiński. Zgwałcił Anety, pobolały go plecy. Brawo, mamy uczciwą piłkę, uczciwy zarząd. To jakaś plotka, PZP nie sprzedaje spotkań. Oddajmy Niemcom Wrocław i Gdańsk niechczący. Zatem gwiazd w 39. Wszystko jest jasne, Tytanik to nie przypadkiem. Owszem, a Oleksy nie ma teczki w Moskwie. Ktoś wszystko sfabrykował, on nie znał Ganowa. Musisz uwierzyć, nie zamienił z nim słowa. Hitler lubił Żydów, wcale ich nie mordował. Stalin nie wiedział o Katyniu, o masowych grobach. Najlepszy był komunizm, nie było prześladowań. Nie strzelało do ludzi, nie było czołgów na drogach. Nikt nie ginie w Iraku, nie wysyłamy tam kwiatów. Mamy miskie inwestycje, ludzie żyją bez strachu. Mamy liczne inwestycje, budujemy tam ratusz. Szkolimy im policję, bardzo lubią Polaków. Możesz to zapamiętać, Belka nie jest masonem. Wałęsa to niebolek, bo siedział przy stole. Był głosem pokoleń, mentorem i nie miał też końców. Nie miał związku ze Związkiem Radzieckim. Agencje prasowe podały komunikat. Cała prawda zmieściła się w szkole w podręcznikach. To są nagie fakty i wszystko to potwierdza nawet encyklopedia. To jest oficjalna wersja. Sprawdzona informacja, to musi być prawda. Bo mówili w wiadomościach, potwierdzili w faktach. Wszystko jest w porządku, więc śpi beztrosko. Ci co mówią, to jest prawdą, się o ciebie zatroszczą. Otrzaj gazetę, Skłodowska była facetem. Istnieje święty Mikołaj, jak Krzysztof Kolumb to Polak. Kuczna plakat, ta jaba, Kwaśniewski to demokrata. Włącz radio, bo politycy nie kradną. Wierzę w ich słowa, no bo wierzę na słowo. Wiagra jest zdrowa, papierosy nie szkodzą. Czepiają się wszyscy, obsmarują ich brudem. Doktor G był czysty, przecież nie brał łapówek. Żydzi ciągle płaczą, kto ich eksterminował. Widzisz, to nie Gestapo, to armia krajowa. Wiedziałeś, że to w krękach wynika z notatek. Kaczmarek PZPR był tylko kandydatem. Chińczycy nie łamią praw pracowniczych. Człowiek to nie produkt, nikt nie umiera z głodu. W Afryce mają co jeść, mają godne życie. A Białoruś doczekała się normalnych wyborów. Agencje prasowe podały komunikat. Cała prawda zmieściła się w szkole w podręcznikach. To są nagie fakty i wszystko to potwierdza nawet encyklopedia. To jest oficjalna wersja. Sprawdzona informacja, to musi być prawda. Bo mówili w wiadomościach, potwierdzili w faktach. Wszystko jest w porządku, więc śpi beztrosko. Ci co mówią, to jest prawdą, się o ciebie zatroszczą. Tylko nie róbcie ze mnie wielbłąda. Clinton nie palił, przecież się nie zaciąga. Wątpliwości czy cud? Zapytaj Armstronga. Był na Księżycu, na pewno wie jak wygląda. Nie zawracaj sobie głowy, bądź bardziej otwarty. Człowieka nikt nie stworzył, chodzimy od małpy. Bardzo chcemy tej tarczy, wojna, nie ma wyboru. Umrzemy za George'a, chcemy umrzeć za Sojusz. Pytaj Lepera, powie, też to Filipek. Widziałeś mi głowie, co przyleciał z wąglikiem. Ja mam oddania tobie, bity od doktora Dre. I widziałem wczoraj potwora z Loch Ness. Uwielbiam Bon Jovi'ego, włosy do ramion. I nie mam nic wspólnego z marihuaną. Nie wiem jak smakuje żywiec, jak żołądkowa. Ten ziom nie jest Żydem, bo zawsze nas częstował. Agencje prasowe podały komunikat. Cała prawda zmieściła się w szkole w podręcznikach. To są nagie fakty i wszystko to potwierdza nawet encyklopedia. To jest oficjalna wersja. Sprawdzona informacja, to musi być prawda. Bo mówili w wiadomościach, potwierdzili w faktach. Wszystko jest w porządku, więc śpi beztrosko. Ci co mówią, to jest prawdą, się o ciebie zatroszczą.